นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับยายของคุณวิบูลแกตายเมื่ออายุ72ปียังไม่แก่มากมายอะไรเลยแกน่าจะอยู่กับลูกหลานไปอีกนานๆแม่แล้วก็นานาก็เสียใจร้องไห้กันน้ำตานองโรคร้ายที่กลืนกินชีวิตยายไม่ว่าใครก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายตายลูกเดียวมันกินตับแกซะแข็งเป๊กแล้วก็กระชากลมหายใจของแกไปหมู่บ้านของคุณวิบูลนี่มันแย่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นเวลามีงานก็ต้องหาเครื่องไฟมาใช้เครื่องปั่นไฟคืนแรกพระกำลังจะสวดเครื่องไฟก็ดับมืดตื้อไปหมดเจ้าของเครื่องไวกลางคนแล้วชื่อลุงเม้งหัวล้านพยายามจะติดเครื่องให้ได้แต่เหงื่อแตกพลากพลากก็ยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยแกใช้ที่หมุนหมุนแล้วหมุนอีกทำยังไงเครื่องก็ยังเงียบกริบอยู่อย่างนั้นแหละลุงคนหนึ่งก็แนะว่าให้จุดธูปบอกคนตายจริงเรื่องนี้อ้วก็รู้แต่ลืมลุงเม้งก็ทำตามพอจุดธูปแล้วก็มาติดเครื่องใหม่หมุนหมุนไปแล้วก็ปล่อยเครื่องก็ติดคึกๆดังต่อเนื่องกันก็เป็นที่ดีใจถึงขั้นส่งเสียงเฮกันเลยทีเดียวพูดกันใหญ่เลยว่ายายคงจะทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ทำเพื่ออะไรนะไม่มีใครรู้ยายเป็นคนอ้วนแต่ตอนตายในร่างกายสู้ผอมไปมากเพราะว่าเจ็บอยู่เป็นเดือนๆกินข้าวกินปลาไม่ได้ยายตายตอนเช้าๆที่แสงแดดอ่อนๆส่องลอดเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็อาบน้ำศพกันตอนเย็นเสื้อผ้าที่สวมให้ศพก็เป็นชุดที่นาวีซึ่งเป็นน้าสาวคนเล็กสุดเห็นว่าเหมาะสมกับยายแต่มันเสื้อสีนาวีไม่เป็นไรหรอกพี่แม่จะได้แลดูดีกับเขาบ้างแต่แม่ต้องไม่ชอบหรอกลืมที่แม่สั่งไว้เหรอไม่ลืมหรอกงั้นก็เอาสีขาวที่แม่สั่งไว้สิแม่เตรียมเอาไว้เองเลยนะบอกไว้ด้วยถ้าแม่ตายก็เอาชุดขาวนี่แหละสวมแต่นาวีก็ไม่ได้ใส่ใจคำพูดของแม่เสื้อนั้นมีสีขาวก็จริงแต่มีลวดลายสีฟ้าอ่อนๆอยู่ด้วยแล้วผ้านุ่งที่ใช้ก็ใช้ผ้าสีมีลวดลายแม่รู้ดีว่ายายไม่ต้องการชุดอย่างนี้ที่ยายสั่งเอาไว้ก็คือให้ใช้ชุดที่ยายสวมไปนั่งวิปัสสนาที่วัดน้าสาวก็ดื้อรั้นจนแม่สายหน้าเดินหนีไปนิ่งเงียบเลยปล่อยเลยตามเลยสวดศพคืนที่สองก็เอาอีกแล้วเครื่องไฟไม่ติดเวลาก็จะค่ำแล้วความมืดก็กำลังโรยตัวลงมาผู้คนก็หนาตาขึ้นจะมาฟังพระสวดในยามค่ำลุงเม้งนี่หัวหมุนเลยทำเครื่องไฟมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเจอแบบนี้ทำยังไงเครื่องปั่นไฟก็ไม่ติดแกก็เลยจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณของยายอีกพอบอกแล้วเครื่องไฟก็ติดอีกทำเอาลุงเม้งถึงก็ยืนงงเมื่อวานนึกว่ามันบังเอิญแต่ยังเนี่ยคงจะไม่ใช่ซะแล้วคนแก่ๆก็พากันพูดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ยายไม่พอใจก็มีคนพูดว่าทำอะไรไม่ถูกต้องกันหรือเปล่าได้มีการสอบถามแม่แล้วก็น้าของคุณวิบูลก็ไม่มีใครเห็นว่ายายไม่พอใจเรื่องอะไรทุกอย่างก็ทำอย่างดีแล้วยกเว้นเรื่องที่นาวีขัดแย้งกับแม่เรื่องเสื้อผ้าหลังจากเครื่องไฟติดแล้วณธรน้าชายตัวผอมๆของคุณวิบูลก็ไปที่โรงเพื่อไปเคาะบอกยายให้ฟังพระสวดแต่น้าทอนไปเจอความผิดปกติอย่างหนึ่งปรากฏว่าชุดสีขาวทั้งเสื้อและผ้านุ่งไปวางพาดอยู่บนปากโรงน้าก็นึกว่าแม่คงจะเอาไปวางไว้ก็ถามแม่ก็บอกไม่รู้เรื่องเลยอ้าวแล้วไปอยู่ได้ยังไงใครเอาไปไว้อ่ะไม่มีใครหรอกแม่บอกอย่างนั้นเพราะว่าเสื้อผ้าชุดขาวมันเก็บเอาไว้ในตู้แต่ก็ได้สอบถามกันในบรรดาพี่น้องลูกหลานว่าใครนำชุดขาวไปไว้ที่นั่นไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยใครเขาจะทำนอกจากพี่หวันอะนาวีโทษแม่พูดออกมาเสียงดังๆกลางงานนั่นแหละไม่ว่าแม่จะปฏิเสธยังไงนาวีก็ยังปักใจเชื่อว่าแม่น่ะเป็นคนทำพี่จะทำทำไมกันก็พี่อยากจะให้แม่ใส่ชุดนั้นไง ม่ใส่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันจบไปแล้วฉันรู้มันไม่จบหรอกพี่ไม่จบหรอกนาวีเสียงดังไม่เกรงใจใครแม่ต้องเป็นฝ่ายนิ่งเงียบเพราะรู้นิสัยนาวีดีนาวีเป็นคนปากจัดแล้วก็โมโหร้ายแม่อายคนอื่นเขาเออมาทะเลาะกับไอ้เรื่องเสื้อผ้าคนตายชุดเดียวเสร็จแล้วนาวีก็หยิบเสื้อผ้าชุดขาวนั้นไปเดินลงส้นเท้าปึงปึงปึงเอาไปเก็บไว้เองไม่บอกใครว่าเอาไปไว้ที่ไหนสวดศพคืนที่สามอันเป็นคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะเผาก็ยังเกิดเรื่องอีกเครื่องไฟอีกนั่นแหละลุงเม้งก็รีบจุดธูปบอกเล่าวิญญาณยายก็ทำให้เครื่องไฟติดว่านี่มันอะไรกันน้อเจ้าปักคุงลุงช่องเอ้ยเป็นไปทุกวังเนี่ยวะลุงเม้งยกมือไหว้ท่วมหัวเลยนับเป็นเรื่องที่แกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยพบเจอเป็นคืนที่ร้ายกาจมากนั่นก็คือกลิ่นเหม็นเน่านี่โชยเต็มบ้านไปหมดกลิ่นศพแน่ๆคนก็พูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นคงจะฉีดยาน้อยไปมั้งได้มีการพิสูจน์กลิ่นสูดดมๆกันหลายคนแปลกมากว่าที่โรงไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่มีกลิ่นออกมาจากโรงกลิ่นนั้นกลับโชยมาจากที่อื่นณัฐธรเนี่ยเป็นคนดมหาเพื่อให้รู้แน่สูดดมไปรอบๆบ้านทั่วทั้งบ้านเลยแต่ก็หาต้นตอไม่เจอพระก็กำลังจะสวดแขกเรือก็ยกมือปิดปากปิดจมูกทนกันแทบไม่ไหวบางคนต้องขอลงไปนั่งฟังพระที่ใต้ถุนเรือนแม้แต่พระเองก็ทำท่าจะกลับวัดมันทุลักทุเลมากแล้วเจ้าหมาที่เลี้ยงไว้สามตัวมันก็เกิดพร้อมใจกันส่งเสียงเห่าหอนหวยหวนหน้าขนพองสยองกล้าวจนแขกเรือพากันหนาวสะท้านมีอยู่ 7-8 คนถึงกับขอตัวกลับก่อนเพราะทนความกลัวและทนความเหม็นไม่ไหวคนที่เหลือและพระก็ทนทำกิจกันไปจนลุล่วงไม่มีแขกคนไหนอยู่กินข้าวต้มแม้แต่คนเดียวยกเว้นคนในงานที่ยังต้องอยู่ช่วยกันทำโน่นทำนี่ต่อไปก็เหลืออยู่บางตาเต็มทีหลังจากพระกลับวัดแล้วก็คนกลับบ้านไปแล้วณัฐธรก็เที่ยวสูดดมอีกจนไปพบว่ากลิ่นเหม็นออกมาจากตู้เก็บของก็เปิดแต่เปิดไม่ได้กุญแจอยู่ที่ใครอ่ะเอามาขายให้หน่อยสิปรากฏว่าลูกกุญแจอยู่ที่นาวีนาวีมาเปิดให้พอบานประตูเปิดกลิ่นเหม็นก็ทะลักพรวดออกมาเต็มหน้าเต็มตานาวีนาถึงกับพังอ่ะยกมือปิดหน้าถอยกรูดออกมามันเป็นตู้เก็บของถ้วยชามต่างๆสงสัยกันว่าหนูคงจะแอบเข้าไปตายแต่ค้นหากันแล้วก็ไม่มีแต่ไปเจอเอาชุดขาวที่นาวีเอาไปซุกซ่อนเก็บไว้ณัฐธรหยิบออกมากลิ่นเหม็นก็หายไปจากตู้ทันควันเลยเป็นที่งงงันกันมากจะให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ยังไงนอกจากว่ากลิ่นเหม็นร้ายกาจนั้นมันเกิดมาจากชุดขาวนั่นแหละดูเหมือนว่างานนี้มีแต่เรื่องยุ่งยากลำบากพอตอนเช้าจะนำศพลงเรือนไปวัดก็ยกโลงไม่ขึ้นหนักอึ้งยังกระหินผา 10-20 คนช่วยกันยกก็ไม่ขยื่นแน่ใจกันได้เลยว่าต้องเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วอยู่ๆลูกสาวคนเล็กของนาวีก็ล้มลงไปดิ้นเหมือนกับเป็นลมชักพอนาวีไปจับตัวก็ลุกนั่งสะบัดนาวีกระเด็นไปเด็กหญิงตัวเล็กผอมๆวัย8ขวบทำไมเรียวแรงมหาศาลนักเธอนั่งตัวสั่นหลับตาแต่ยกมือชี้หน้านาวีพูดออกมาเป็นเสียงยายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่เดี๋ยวนี้นะเอาชุดขาวมานาวีอ้าปากค้างเนี่ยตาก็เบิกกว้างสั่งไว้ไม่เชื่อกันบ้างเลยหรือไงจะแม่ทำเดี๋ยวนี้เลยจ้ะนาวีตัวสั่นลนลานรีบไปหยิบชุดขาวมาเด็กผู้หญิงก็ค่อยๆรู้สึกตัวคืนสติดังเดิมทำให้ต้องยกศพที่แข็งทื่อออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุลักทุเลน่าดูเสียเวลาไปนานคนก็ยืนดูกันเต็มพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เสียงอื้ออึงไปหมดแล้วถึงได้หามลงไปวัดงานศพผ่านพ้นไปแต่ความเจ็บใจเสียหน้าของนาวียังไม่สิ้นนาวีเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่แล้วนอกจากจะโกรธแม่คุณวิบูลเรื่องเสื้อผ้าชุดขาวก็ยังโกรธยายที่ทำให้เสียหน้าในงานเช้าวันนั้นนาวีไม่พูดกับพี่น้องทุกคนวางหน้าบึ้งตึงท่าทางปั้นปึงบางทีก็เดินตึงตังโครมครามตั้งแต่เช้ามืดคนยังไม่ตื่นบางทีดึกดื่นก็ลงส้นเท้าบนแผ่นกระดานจนคนตกใจตื่นกันทั้งบ้าน ไม่รู้จะผูกใจเจ็บอะไรกันนักหนาเสียงบ่นว่าใครสักคนตายแล้วยังเรื่องมากอ้าวเอนั่นนาวีกำลังว่ายายนี่เสียงดังอยู่ในห้องแม่ได้ยินแล้วแต่ไม่พูดดีทั้งนี่ใส่ชุดขาวแล้วจะดีหรือไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกทุกคนรู้ว่านาวีขุนเคืองแต่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเพราะมันจะเท่ากับเป็นการไปเติมเชื้อไฟร้ายให้ลุกโชติช่วงตามธรรมดาแม้ไม่มีเรื่องนี้นาวีก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับยายอยู่แล้วมีปากเสียงถกเถียงกันบ่อยๆบ่ายวันหนึ่งแม่สังเกตเห็นว่าโกดใส่กระดูกของยายหายไปจากตู้เก็บของที่แม่เป็นคนเอาใส่ไว้เองแม่ก็ถามณธรณธรก็สายหน้าถามหลานๆก็ไม่มีใครรู้ยกเว้นคนเดียวที่ยังไม่ได้ถามก็คือนาวีนาวีก็ไม่อยู่ซะด้วยขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านตอนสายๆระหว่างนั้นก็ช่วยกันค้นหาทั่วบ้านทุกซอกมุมแต่ก็ไม่เจอนาวีกลับมาบ้านเกือบค่ำแม่ไม่กล้าถามยกให้เป็นหน้าที่ของณธรณธรเป็นคนถามไม่รู้ฉันไม่รู้แล้วก็ไม่สนด้วยเสียงนาวีตอบไปอย่างนั้นแน่นอนละน้ำเสียงหางเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกคนอื่นๆเขาก็ไม่รู้กันเลยนะอ้าวแล้วพี่คิดว่าฉันเป็นคนเอาไปหรือไงอ่ะนาวีก็แหวเอาเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่บอกให้ฟังเงียบกันไปเพราะว่านาธรก็จนปัญญาจะคาดคั้นนาวีแต่คืนนั้นเองดึกสงัดนาวีก็เกิดอาการแน่นหน้าอกแม่กับนาธรก็ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินทันทีที่แรกเข้าใจกันว่าเป็นโรคหัวใจแต่หลังจากหมอตรวจรักษาแล้วไม่พบว่าเป็นโรคอะไรพอเช้าก็หายเป็นปกตินาวีก็บอกกับณธรว่าที่หายใจไม่ออกนั้นรู้สึกเหมือนกับมีคนตัวหนักๆมานั่งทับบนหน้าอกต่อมาก็บอกณธรอีกว่าพี่ธรฉันว่าแม่ต้องโกรธฉันแน่เลยเรื่องอะไรล่ะนาวีไม่ตอบกลับจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านนาวีแน่นหน้าอกอยู่บ่อยๆปางตายทุกทีทำให้ขาดงานเป็นช่วงช่วงแม่ไปเยี่ยมนาวีทุกครั้งนาวีก็จะเมินหน้าหนีไม่พูดกับแม่ทำไม่รู้ไม่เห็นอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันแต่เรื่องที่แม่ห่วงนอกจากนาวีไม่พูดด้วยก็เป็นเรื่องที่น้าป่วยโดยที่ไม่รู้เป็นโรคอะไรนี่แหละแล้วก็อีกเรื่องก็คือโกรธกระดูกของยายที่หายไปแม่เที่ยวตามหาโกรธสอบถามเพื่อนบ้านว่ามีใครเห็นบ้างวันหนึ่งนาวีหายใจไม่ออกอีกคราวนี้ร้องลั่นบ้านเลยแม่อย่าแม่อย่าทำอะไรหนูแม่หนูกลัวแล้วหนูไม่ทำแล้วแล้วนาก็อึกอึกอักอักตาเหลือกดิ้นรนรุนแรงปากพังอาบพังอาบแม่จะเอาหนูให้ตายเลยที่ยังไงอ่ะร้องออกมาได้แค่นั้นก็สลบเหมือดไปแม่กับณธรก็ช่วยกันหามนาใส่รถกระบะของณธรไปส่งโรงพยาบาลหมอช่วยให้นาวีรอดแต่ว่าสลบอยู่3วันไม่ว่าใครก็นึกว่านาวีจากไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้ 2-3 นาทียังไม่ทันจะพูดอะไรนาวีก็กรีดร้องลั่นบอกแม่แม่ร้องอย่างเงี้ยแล้วใบหน้าก็สะบัดอย่างแรงรอยช้ำไหม้ปรากฏบนแก้มซ้ายเป็นปื้นมันเป็นรอยฝ่ามือใหญ่ๆเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเสร็จแล้วนาวีก็ยกมือไหว้ไหว้อะไรไม่รู้แต่พูดออกมาบอกว่าแม่จ๋าหนูขอโทษหนูกลัวแล้วหนูยอมแม่แล้วหนูผิดจริงๆวันเดียวกันนั้นระหว่างที่นาวียังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ก็ได้ยินว่าเด็กวัดคนหนึ่งไปเจอโกรธกระดูกอยู่ที่โคนต้นโพใหญ่หลังวัดแม่รีบขับมอเตอร์ไซค์ไปวัดแล้วแม่ก็เห็นโกรธกระดูกแม่จำได้เลยเปิดดูก็ยิ่งมั่นใจแม่ก็เลยนำกลับมาที่บ้านแม่คุยกับณธรณธรแน่ใจว่าเป็นฝีมือณวีนั่นแหละแม่ก็ค่อนข้างแน่ใจแต่ก็ไม่อยากพูดเมื่อณวีกลับมาบ้านณวีก็เห็นโกรธกระดูกยายแกก็จุดธูปยกมือไหว้แกคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้แต่ต่อมาแกก็ถามณธรว่าเจอโกรธได้ยังไงเด็กวัดเจออยู่โคนต้นโพหลังวัดน่ะณวีไม่พูดอะไรเลยใบหน้าของณวีมีรอยฝ่ามือเป็นปื้นอยู่ที่แก้มด้านซ้ายไม่ยอมจางหายจนกระทั่งทุกวันนี้คนไม่รู้ก็จะนึกว่าเป็นปานหรือเป็นฝ้าแต่ไม่ใช่หรอกผีตบครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องสมบัติผีครับคือคนเนี่ยเมื่อตายไปแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นผีเพราะฉะนั้นผีมันก็มาจากคนเนี่ยแหละ เมื่อตายไปก็เหลือแต่เพียงดวงจิตหรือว่าดวงวิญญาณล่องลอยเมื่อดวงวิญญาณมีพลังงานมากก็สามารถทำให้คนสามารถมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้คนก็มักจะเรียกกันว่าถูกผีหลอกผีหลายตนเจตนาหลอกแต่หลายตนก็ไม่ได้เจตนาจะหลอกเพียงแต่มาขอส่วนบุญคนไม่เข้าใจก็มาบอกว่าผีหลอกเมื่อเข้าใจว่าผีหลอกบางรายถึงกับจับไข้หัวโกรนไปก็มีพลอยทำให้วิญญาณที่มาขอส่วนบุญก็พลอยได้บาปได้เวรได้กรรมหนักเข้าไปอีกแทนที่จะได้บุญเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของผีใจดีตนหนึ่งนะครับผีตนเนี้ยสมัยเป็นคนมีชีวิตอยู่ในสมัยโบราณแล้วคงจะหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ต้องการไปเกิดก็เลยพยายามหาทางติดต่อสื่อสารกับคนเพื่อจะยกสมบัติที่เฝ้ามานานให้มันจะได้หมดห่วงไปผุดไปเกิดซะทีในกองผิวทองชาวบ้านภูพานคำตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแกเปิดเผยบอกว่าเดิมเนี่ยตาอยู่บ้านห้วยเดืออพยพโยกย้ายครอบครัวขึ้นมาอยู่บ้านภูคำเพราะว่ามีไร่สวนเลือกนาอยู่ทางห้วยสีเสียดก็ใช้เวลาเดินทางมาไร่นานไกลมากเลยก็เลยขยับขยายโยกย้ายครอบครัวขึ้นมาที่นี่โดยซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดิมบ้านภูคำป่าภูพานคำเนี่ยเขามีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าบ้านน้อยดงอีตุ้มหรือว่าบ้านน้อยช้างอีตุ้มซึ่งตาก็ไม่เข้าใจที่มาที่ไปของชื่อแล้วไม่รู้จักประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเขาหรอกเพราะว่ามาอยู่ที่หลังเขามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็เกิดฝันยายเขาฝันก่อนลองถามเขาดูที่ว่าเขาฝันไปยังไงเสร็จแล้วตากองแกก็ชี้ไปที่เมียตัวเองที่นั่งอยู่ข้างๆเมียตากองก็เล่าว่าคืนวันนึงเกิดฝันแปลกฝันว่าตัวเองไปอาบน้ำที่ลำห้วยหลังบ้านลำห้วยนี้จะอยู่ท้ายไร่ขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำยายกลัวก็เลยรีบขึ้นจากน้ำจะวิ่งกลับบ้านเขาร้องเรียกแล้วก็ออกวิ่งตามขวักมือแล้วก็พูดบอกว่าอย่าเพิ่งไปจะเอาของดีให้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันมีของดีจะให้ลักษณะหน้าตาผู้หญิงคนนี้ก็ดีสวยมากด้วยรูปร่างผอมสูงผิวขาวสวยเหมือนกับลูกผู้ดีมีตระกูลหน้าตาก็เหมือนกับคนทั่วๆไปนี่แหละแต่ยายกลับนึกกลัวไปเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโผล่มาจากใต้น้ำก็ได้ก็เลยกลัวในฝันก็รีบขึ้นจากท่าน้ำขึ้นได้ก็วิ่งหนีทันทียายไม่ฟังที่เขาเรียกกลับเพราะว่ากลัวมากได้แต่วิ่งหนีสุดชีวิตสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็หอบเหนื่อยเหมือนกับวิ่งหนีอะไรมาจริงๆตื่นขึ้นก็เล่าให้ตาฟังบอกว่าฉันฝันแปลกแถมตื่นแล้วยังเหนื่อยเหมือนกับประสบพบเหตุการณ์แล้วก็ออกแรงวิ่งจริงๆยายนะฝันซ้ำๆซากๆอยู่แบบนี้หลายต่อหลายคืนฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ทีไรก็เอาแต่วิ่งหนีบางครั้งฝันเห็นเขาอยู่ที่ไร่ของตัวเองเขาก็ชี้บอกว่าให้มาขุดเอาของดีที่เขาจะให้ฝังอยู่ในบริเวณนี้ละแต่ยายก็ไม่เคยเหลียวหลังกลับไปมองวิ่งลูกเดียวเมื่อเขาสื่อให้ยายไม่สำเร็จเขาก็หันไปสื่อกับตาแทนมาระยะหลังๆนี่เขาไปเข้าฝันตายายโยนลูกกลับไปที่ตะกองตะกองก็เล่าให้ฟังว่าตาน่ะเห็นยายเขาฝันแปลกแล้วก็วิ่งหนีทำให้ตาเริ่มสงสัยสารภาพจากใจจริงว่าแรกๆตาก็ไม่ค่อยเชื่อความฝันของยายเขาเท่าไหร่นักหรอกเมื่อไปถึงที่ท้ายไร่ก็เลยพูดเหมือนบ่นว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ต้องการจะเมตตาปราณีลูกหลานจริงๆก็ขอให้มาเข้าฝันตาดีกว่าจะได้รู้ว่าอยากจะได้อะไรต้องการอะไรหาให้ได้ก็จะหาให้ไม่ต้องไปเข้าฝันยายเขาหรอกเพราะว่าเขากลัวหลังจากนั้นมาตาก็เริ่มฝันแปลกๆเหมือนยายแต่ตาไม่กลัวนั่งพูดนั่งคุยกับเขาจนกระทั่งรู้ชื่อแล้วก็สาเหตุการตายของเขาผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกกับตาว่าเธอเกิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วชื่ออีตุ้มเธอบอกว่าเธอตายเพราะว่าช้างตกมันฆ่าเธอขณะที่เธอเอามาลงไปอาบน้ำเสร็จแล้วอีกหลายวันต่อมาก็ฝันอีกว่าผีนางตุ้มมาบอกว่าให้ตามาขุดเอาสมบัติเธอจะมอบให้ตาไว้เป็นสมบัติอันเนี้ยเป็นสมบัติของเธอเองเธอไปไหนไม่ได้เพราะเฝ้าแต่ห่วงสมบัติ ธอบอกว่าเธอตายแบบไม่รู้ตัววิญญาณเธอก็เลยหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนดีรู้แต่ว่ามีเรือนชานบ้านช่องและทรัพย์สมบัติอยู่ที่นี่ก็จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเวลาเนี้ยเธอเบื่อที่จะเฝ้าสมบัติเสียแล้วเพราะลูกผัวก็ต่างตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่หลายภพหลายชาติแล้วเธอไม่ต้องการให้สมบัติเหล่านี้มันเป็นบ่วงห่วงพันธนาการเธออีกต่อไปสิ่งที่เธอจะให้เนี่ยเป็นของมีค่าในสมัยนั้นมีเงินเบี้ยแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินหลายอย่างนอกจากนั้นยังมีคล้องทองคำเธอบอกว่าขอสมบัติที่เธอฝังไว้อยู่ในที่ดินตานี่แหละแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่จุดไหนบอกแต่เพียงว่าให้ไปขุดเอามาเก็บไว้เธอยกให้แล้วให้แต่งขันห้ายกเอาขอเอาในวันขึ้นข้างขึ้น15ค่ำแล้วก็จะเห็นเองตื่นขึ้นมาตาก็งงแต่ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะรอจนถึงวันขึ้น15ค่ำใจจดใจจ่อพอถึงวันพระข้างขึ้น15ค่ำตาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ5คู่เอาไว้ตกกลางคืนประมาณ3ทุ่มตาก็เดินไปที่หลังบ้านแล้วก็ยกขัน5บอกกล่าวแม่นางตุ้มบอกว่าลูกหลานได้มายกขัน5มาขออนุญาตขุดสมบัติที่แม่นางตุ้มมอบให้อีก 2-3 วันจะให้รถไถมาไถที่ดินหลังบ้านเพื่อที่จะปลูกอ้อยหากพบสมบัติที่แม่นางตุ้มเคยบอกไว้ลูกหลานก็จะขออนุญาตนำกลับไปบ้านเพื่อเก็บรักษาไว้ดูไว้บูชาเพราะว่าสิ่งที่แม่นางตุ้มให้มาลูกหลานถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่ามีราคาที่ควรแก่การเก็บรักษาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกหลานและครอบครัวพอตาพูดจบสายลมไม่รู้ว่ามาจากไหนมันพัดหวีดหวิวมาจนต้นไม้ลู่เอ็นเป็นทางมาเลยคนที่ว่าจิตแข็งอย่างตายังหนาวเลยเย็นเยือกจับคั่วหัวใจเลยดูเหมือนลมมันจะพัดวนอยู่รอบๆตาประมาณ 10-15 นาทีหมาในหมู่บ้านมันก็โก่งคอหอนแล้วก็หันหน้ามาทางบ้านตาแม้แต่หมาของตาเองมันก็ไม่เว้นมันหอนประสานเสียงกันระงมหน้าขนหัวลุกเหลือเกินเมื่อเสร็จพิธีตาก็ยกขันห้าเดินกลับเข้าบ้านสักพักหมาที่หอนอยู่ตะกี้นี้ก็กลับเงียบเป็นปลิดทิ้งหน้าแปลกไหมล่ะตากองเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากนั้นก็ลืมเรื่องสมบัติที่แม่นางตุ้มให้ไปเลยคิดว่าผีปู่ย่าตายายมาเข้าฝันหลอกหลอนลูกหลานมากกว่าแต่แล้ววันหนึ่งตาได้จ้างรถไถมาไถที่ทางเพื่อที่จะปลูกพืชไร่และพืชสวนผ่านไถรถก็ไปขุดถูกวัตถุบางอย่างคนขับรถไถเขาร้องบอกว่าที่ของตานี่มันมีก้อนหินนี่แล้วเขาก็จอดรถแล้ววิ่งกลับมาดูตรงจุดที่บอกว่ามีก้อนหินตาก็เข้าไปดูกลับกลายเป็นปากไหตารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยบอกให้คนขับรถไถเว้นตรงที่พบไหไว้พอตกเย็นรถไถกลับไปแล้วตาก็เลยไปขุดดูขุดลึกลงไปประมาณสักหนึ่งศอกก็ได้ไหใบที่แตกมาทั้งใบเหตุที่ไหแตกก็เพราะใบมีดรถไถมันปาดไปถูกปากไหเข้าพอดีในไหเนี่ยเต็มไปด้วยเงินเบี้ยเงินหอยเกือบเต็มไหแล้วก็มีแท่งทรงกระบอกลักษณะคล้ายๆปลอกเหล็กแต่ว่าตาเข้าใจว่าเป็นตะกรุดมากกว่าในจุดเดียวกันยังได้พบคล้องโบราณอยู่หนึ่งใบซึ่งดูจะมีค่าที่สุดที่ตาขุดได้จุดที่ขุดก็ไม่ได้ลึกอะไรเพียงแค่หนึ่งฟุตก็พบหายสมบัติโบราณแล้วตาก็ขุดไปขนลุกไปรู้สึกว่ามีสัมผัสอะไรบางอย่างส่งมาถึงตาก็เลยต้องรีบหาธูปพร้อมขันห้าซึ่งประกอบพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนอย่างละห้าคู่ใส่พานมาขอสมาลาโทษพร้อมทั้งขออนุญาตนำสมบัติเหล่านี้มาไว้ที่เรือนด้วยตาก็เลยให้ลูกหลานมาช่วยขุดอีกขุดลึกลงไปห่างจากไหเงินโบราณไปทางทิศเหนือ1เมตรก็ไปเจอขวานโบราณขุดไปทางทิศตะวันออกก็ไปเจอเสียมโบราณขุดไปทางทิศตะวันตกไปเจอศพไถขุดไปทางทิศใต้ก็พบมีดผ่าหมากแบบโบราณขุดไปอีกก็พบไหบ้างครกบ้างบางใบก็ถูกจอบถูกเสียมตาแตกไปแล้วตาขุดได้สมบัติโบราณแม่นางตุ้มได้เยอะมากได้เป็นเข่งเลยข่าวการขุดพบสมบัติโบราณของตาเนี่ยดังไปไวมากโดยเฉพาะพวกเล่นของเก่าไม่รู้มันไปได้ข่าวมาจากไหนมาอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์มาจากที่นั่นที่นี่บ้างแล้วก็มาหลอกลวงตาว่าจะเอาไปเข้าโลกเข้าแลบอะไรไม่รู้วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นของเก่าแก่สมัยไหนมีอายุกี่ปี ตาก็หลงเชื่อเพราะเขาหน้าตาดีพูดจาดีเหมือนคนมีความรู้เขาขอยืมไปตั้งหลายชิ้นบอกตาว่าเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วจะเอามาคืนตานี่ก็ผ่านไปเป็นปีแล้วไม่เคยโผล่มาเห็นหน้าเลยไม่รู้มันไปวิเคราะห์ที่ไหนผลแลบที่อ้างก็เลยไม่รู้เป็นยังไงป่านนี้เอาของตาไปขายกินซะแล้วก็ไม่รู้ที่บอกยืมก็กลายเป็นยืมนิรันดรนะแต่ตาก็ไม่โกรธเขาหรอกอภัยให้เขาแล้วก็ทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นแหละตาเขาว่างั้นตอนที่ตาได้สมบัติโบราณมาลูกหลานตาก็มาขอตาตาก็ไม่ยอมให้ให้แต่ชิ้นเล็กๆเช่นตะกรุดแล้วก็เงินเบี้ยเงินหอยคนละชิ้นสองชิ้นเท่านั้นและตาก็ได้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าของเดิมเขาว่าให้ลูกหลานเอาไปบูชาอย่าได้โกรธเคืองลูกหลานเลยเขาจะได้มีสมบัติบรรพบุรุษไว้บูชาเป็นสิริมงคลบ้างหลังจากได้สมบัติคนโบราณมาครอบครองแล้วตาก็ฝันอีกฝันว่าแม่นางตุ้มเจ้าของสมบัติมาบอกว่าสมบัติมีพอใช้ได้อยู่หรอกลูกหลานอยากจะได้ไปบูชาก็เอาไปไม่หวงห้ามหรอกขอให้ทำบุญให้บ้างเท่านั้นที่แต่งขันห้าขออนุญาตก่อนนั่นน่ะอันนั้นน่ะทำถูกต้องแล้วตะกองแกก็เล่าต่อไปอีกว่าทีแรกตาก็นึกว่าแม่นางตุ้มจะมอบสมบัติโบราณให้เท่าที่ได้มาในครั้งแรกนี้มีวันหนึ่งตาไปขุดที่หลังบ้านห่างออกไปประมาณ10เมตรใช้จอบขุดได้ยินเสียงจอบกระทบวัตถุของแข็งอย่างหนึ่งมันไม่ใช่หินน่ะเสียงครั้งพอขุดดูรอบๆถึงได้รู้ว่าเป็นไหดินเล็กๆสมัยโบราณแต่มันถูกคมจอบจนแตกเป็นเสี่ยงๆชนิดเรียกว่าไม่สามารถประกอบให้ติดกันได้แล้วในที่เดียวกันตาก็ได้ขุดพบครกโบราณเล็กๆใบหนึ่งรูปทรงไม่สวยหรอกพบหายพบแจกันอีกหลายใบที่พวกด็อกเตอร์เขาเอาไปแหละตาเอาเข้าไปเก็บไว้ในบ้านบังเอิญวันนั้นมีหลานเล็กๆมานอนค้างที่บ้านด้วยปรากฏว่าหลานไม่หลับไม่นอนเอาแต่ร้องไห้อยู่เยตาก็นึกสงสัยแล้วในที่สุดก็นึกได้ว่าได้นำสมบัติแม่นางตุ้มเข้ามาในบ้านโดยยังไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวตาก็เลยหยิบธูปแล้วก็เดินออกมาบอกกล่าวนอกบ้านขอโทษขออภัยว่าลูกหลานลืมบอกกล่าวขออย่าให้มารบกวนหลานเลยพอบอกกล่าวเสร็จก็ปักธูปลงดินแล้วเดินเข้าบ้านปรากฏว่าหลานที่ร้องไห้มานับชั่วโมงนี่เงียบเป็นปลิดทิ้งและไม่มีร้องโยเยอีกเลยเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันยายก็ถามตาเหมือนกับจะรู้กันว่าจุดธูปแล้วใช่ไหมตาตาก็พยักหน้าหลังจากนั้นหลานก็หลับสนิททั้งคืนโดยไม่มีอะไรมารบกวนให้ตื่นกลางดึกอีกเลยครับพูดถึงเรื่องผีสังสางนี่คุณวันชัยเล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มๆนี่มักจะเจอเรื่องผีเสมอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพี่ชายของแกกับคู่หูก็คือพี่บุญส่งนี่ก็เป็นญาติห่างๆนี่แหละเราสามคนก็มักจะไปปักเบ็ดด้วยกันเสมอตอนนั้นน่ะคุณวันชัยเรียนอยู่ชั้นป.3แต่ว่าก็ชอบไปกับรุ่นพี่ๆเพราะว่าการไปปักเบ็ดนั้นสนุกมากแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นแต่ก็ได้กินปลาปิ้งสดๆข้างกองไฟกลิ่นปลาย่างนี่หอมแปลกๆแล้วก็อร่อยกว่ากินที่บ้านซะด้วยคืนนั้นคุณวันชัยก็ตามทั้งสองไปอีกพี่ชายก็พาไปปักเบ็ดที่นาของตัวเองแล้วก็นาของลุงปลั่งนี่อยู่ติดกันนาของลุงปลั่งนี่ไม่เหมือนชาวบ้านหรอกแกเป็นคนคิดการไกลหัวก้าวหน้ากว่าคนอื่นคันนาที่กั้นเป็นการบอกอาณาเขตนั้นแกปั้นสูงแล้วก็กว้างประมาณ2ศอกซึ่งกว้างแล้วก็สูงกว่าของชาวบ้านเพราะคันนาของแกทั้งกว้างและใหญ่อย่างนี้ก็เลยเดินสบายและทั้งน้ำทั้งปลาก็เลยแยะกว่านาของชาวบ้านเขาเหมือนกับทุกครั้งเมื่อไปถึงเถียงนาหรือว่าห้างนาที่ปลูกไว้พักเวลาไปทำนาหรือเอาไว้นอนเฝ้าข้าวที่จะสุมไฟไว้เป็นเพื่อนเสร็จแล้วพี่ทั้งสองคนเนี่ยก็สะพายเบ็ดหลังโกงติดโคมแก๊สที่หน้าผากเดินตามคันนาแล้วก็ปักเบ็ดระเรื่อยไปคนละข้างคันนาแค่นั้นยังไม่หนำใจเพราะความโลภนาตัวเองไม่พอก็ชวนกันเดินเลยไปปักเบ็ดในนาของลุงปลั่งทั้งสองเดินไปเรื่อยๆห่างเถียงนาไปไม่น้อยแต่ก็มองเห็นเถียงนาของลุงปลั่งเพราะความโลภก็ทำให้พี่ทั้งสองคนนะกลายเป็นขโมยและคาดว่าปลาจะต้องเยอะและตัวโตทั้งสองก็พากันเดินไปจนเกือบจะถึงเถียงนาของลุงปลั่งแล้วทั้งคู่ก็หยุดกึกพร้อมกันเหมือนกันนัดไว้เมื่อพร้อมใจกันจ้องมองไปที่เถียงนา